7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Apple moet appontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Dat heeft de rechter in Californië geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Epic. Dat is de maker van het populaire spel Fortnite. Het is een flinke tegenslag voor Apple. Ontwikkelaars zijn tot nu toe verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Door deze uitspraak hoeven ze zeer waarschijnlijk straks de commissie die Apple vraagt niet meer te betalen. Deze rechtszaak is uitgegroeid tot symbool voor de bredere strijd van ontwikkelaars tegen de eisen die Apple stelt voor het verkopen van apps en abonnementen. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor ontwikkelaars in bijvoorbeeld Europa. In een restaurant in Den Haag is woensdag volgens het Openbaar Ministerie de beruchte voortvluchtige Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro opgepakt, meldt het Parool. De advocaat van de gearresteerde man zegt tegen de krant dat hij niet die maffiabaas is. Er zou sprake zijn van een persoonsverwisseling. Het OM bevestigt tegenover de NOS dat er een man is aangehouden op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Er wordt nog onderzoek gedaan naar zijn identiteit. Deze Denaro zit of zat sinds 1993 ondergedoken. Hij zou onder meer betrokken zijn geweest bij de moorden op de onderzoeksrechters Falcone en Borsellino op Sicilië begin jaren 90. En bij steekproefonderzoek is in Nederland voor het eerst geen alfa-variant van het coronavirus meer aangetroffen. Dat meldt het RIVM. De delta-variant is nu dominant. Sinds 3 weken bevat geen enkel geanalyseerd monster nog die alfa-variant. De Britse variant, zoals de alfa-variant eerst werd genoemd, leidde begin dit jaar nog een tijdje tot de meeste besmettingen, maar lijkt nu dus verdwenen uit Nederland. Het weer, geleidelijk alleen aan de kust nog wat buien. Temperatuur vannacht rond 15 graden. Morgen overwegend bewolkt, af en toe wat lichte regen of een bui. En 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. De drukke avondspits is toch uiteindelijk aan het oplossen. Toch gaat dat niet overal even gemakkelijk. Zo is het nog erg druk ten zuiden van Utrecht op de A2 en de A27. Op de A2 naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Everdingen en Waardenburg, over 12 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos 11 kilometer met daar een half uur vertraging. Ook de andere kant op richting Utrecht staat nog file bij Lexmond. Daar is het oponthoud een kwartier. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Maarsbergen en Veenendaal-West staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel. De kracht van zacht. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. In Duitsland gaat de grap rond van een jongetje dat aan zijn ouders vraagt: hé, kan een man dan ook bondskanselier worden? Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, nog 16 dagen. Dan gaat Duitsland naar de stembus en komt er na 16 jaar een einde aan het tijdperk Merkel. Intussen groeide een hele generatie Duitsers op die in hun hele politiek bewuste leven dus nooit een andere bondskanselier meemaakte. Zij moeten straks het langste door met het land dat Merkel achterlaat. En dus vroegen we juist deze generatie Merkel naar de politieke erfenis van Mutti. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Libanon. Na meer dan een jaar is er eindelijk een nieuwe regering en die wacht een grote klus. Libanon kampt met enorme brandstoftekorten en het land is stil komen te staan, van auto's tot fabrieken. Farah Kanaan, correspondent in Beirut. Goedenavond. Goedenavond. Farah, Libanon heeft dus na lang wachten eindelijk een nieuwe regering. De naam van de premier is bekend, Najib Miati, hè, moet je zeggen. Kun jij kort schetsen, wat is dat voor iemand? Hij is een biljonair. En hij maakt gewoon deel uit van de heersende klasse. Waar ze in oktober 2019 natuurlijk flink tegen hebben gedemonstreerd. Dus ik denk dat dat wel genoeg zegt. Hmm. Het is wel zo dat de verschillende partijen het wel eens zijn geworden over het feit dat hij premier moet zijn. Dus ja, dat is in ieder geval een stap vooruit, zou je kunnen zeggen. Ik bespeur enige wantrouwen bij jou. Maar die formatie duurde in ieder geval nog langer dan in Nederland. Wat valt er van deze regering onder leiding van Miati te verwachten? Wat weten we daar nu over? Wat we weten is dat, ook al lijkt het op papier een vrij nieuw kabinet met nieuwe namen die we niet eerder hebben gezien, ze zijn wel bijna allemaal genoemd door een van de voormalige politici en nog steeds leiders van de heersende politieke partijen. Dus wat je net bespeurde, dat komt niet alleen van mij, maar ik kan wel met enige zekerheid zeggen dat het grootste deel van de Libanese bevolking is op dit moment die niet zoveel verwacht van deze regering. Dus het is niet een hoopvol moment? Het is niet hoopvol in de zin van dat mensen denken dat het nu anders zal gaan. Vooral ook om wat ik net zei, het zijn nog steeds dezelfde namen die eigenlijk achter de schermen de dienst uitmaken. Maar het is natuurlijk wel zo dat een regering beter is dan geen regering, al is het maar om het feit dat het Westen en dan voornamelijk Amerika en Frankrijk de biljoenen, of in ieder geval miljoenen, vele miljoenen die zijn opgehaald voor Libanon. Voornamelijk na de explosie. Ja, die worden pas vrijgegeven als er een regering is. Ja. Dus mensen hopen dat daar dan in ieder geval nog een klein beetje van dat bedrag bij hen terechtkomt. Je refereerde aan die grote explosie, hè? Vorig jaar, een jaar geleden in de haven van Beirut. Er is meteen een acute crisis voor deze regering om aan te pakken. Het land kampt met grote brandstoftekorten. We hebben er hier ook al uitvoerig over bericht. Wat merk je nu, Farah, op straat van die brandstofcrisis? Beschrijf eens. De brandstofcrisis is iets wat gewoon doorcijpelt op elk niveau van je leven. Dus op een gemiddelde dag kom je dat gewoon constant tegen bij alles wat je doet. Het gaat niet alleen om het feit dat je geen brandstof hebt voor je auto. Maar brandstof is ook hetgene wat nodig is om de generatoren draaiend te houden die het enorme tekort aan elektriciteit opvangen. We krijgen in Libanon maar 2 uur staatselektriciteit per dag. Dus dan heb je nog 22 uur die opgevangen moeten worden door generatoren. Nou, dan heb je dat. Die kunnen dat allemaal niet aan. Daar zijn ze niet op gebouwd. Dus die vallen ook steeds uit. Dan heb je dingen zoals het watertekort wat er nu is. Je hebt geen drinkbaar water in Libanon, zoals in Nederland. Je kunt het water uit de kraan niet drinken. Dus mensen kopen van oudsher altijd flessen water. Maar die kunnen nu dus ook niet geproduceerd worden, omdat die fabrieken geen elektriciteit hebben, stel ik me voor. Precies. Doordat er niet genoeg brandstof is om die fabrieken draaiend te houden, is er nu dus ook een tekort aan drinkwater. En het stapelt zich gewoon op. Dat brandstoftekort is niet alleen een probleem voor de nieuwe regering en natuurlijk voor alle mensen in Libanon zelf. De Financial Times meldt dat het brandstoftekort ook leidt tot gemor onder de eigen achterban van Hezbollah. Maken de leiders van Hezbollah zich al zorgen, denk je? Over het gemor van de achterban? Ja. Ik zou zeggen dat je bij dit soort dingen altijd moet kijken naar wie het schrijft. Dat klinkt een beetje cynisch, maar er komen wel vaker berichten van bepaalde media die zeggen dat, dat de achterban van Hezbollah zich tegen aan Hezbollah keert. Maar dat zie je niet echt hoor. Er zullen vast wel meer mensen zijn die het een beetje zat zijn en die graag wat meer geld zouden hebben en wat meer brandstof. Maar ik zou echt heel voorzichtig zijn met zeggen dat Hezbollah flink aan macht verliest. En ik denk ook niet dat ze zich enige zorgen maken. Kortom, een regering die voor een grote uitdaging staat. Makkelijker wordt het er niet op in Libanon, denk ik, ervaren. Nee, dat denk ik ook niet. Voorlopig niet in ieder geval. Ik wil je hartelijk danken voor je verhaal vanuit Beirut. Farah Kanaan. Joodse bureaus. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. Na 16 jaar houdt Angela Merkel er binnenkort mee op. En daarmee komt er een einde aan het tijdperk Merkel. Voor jonge Duitsers dus de enige bondskanselier die zij hebben meegemaakt. In onze nieuwe podcast Generatie Merkel, waarvan de eerste delen al online staan, ga ik met collega Edwin Koopman op reis door Duitsland. Hoe kijken vooral de jongere generaties Duitsers terug op het tijdperk Merkel? Want zij moeten tenslotte het langste door met het land dat Merkel straks achterlaat. Vanavond hoort u een stevig fragment uit aflevering 1. En het verhaal begint in de Duitse hoofdstad. Het is juli, ik ben in Berlijn. In de stad doen we de eerste verkiezingsposters op. Want dit najaar gaat Duitsland naar de stembus en komt er na 16 jaar een einde aan het tijdperk Merkel. Maar nu, zo midden in de zomer, zijn de verkiezingen nog lang niet in de heiße fase, zoals dat hier heet. Dat Duitse verkiezingen zo spannend zijn dat ze op zeker moment in een hete fase terechtkomen, daar kunnen de meeste van mijn Nederlandse vrienden zich maar bar weinig bij voorstellen. Die entscheidenden Stunden kommen noch, sagt Angela Merkel. Man kann nicht immer was zu Europa sagen. En intussen loop ik al mijn hele volwassen leven rond met een fascinatie voor alles wat Duits is. En voor Merkel in het bijzonder. Ik wil een starkes Europa, weil Deutschland nur stark sein kann, wenn Europa stark is. En dat moet ons verständnis zijn. Dat begon op mijn 18e als kamermeisje in een Beiers kasteelhotel. Ja, in een dirndl, zo'n jurk met van die pofmouwen. Hoe dat zo kwam, dat vertel ik later nog wel. Hoe dan ook, ik bleef naar Duitsland terugkeren. Zandpad langs de Spree, de grote rivier van Berlijn die dwars door Berlijn loopt. Ik ben op weg naar de Nederlandse ambassade. Ik werkte hier vanaf 2015 een tijdje op de politieke afdeling. In een kantoortuin op de 6e verdieping, achter een plant. En op diezelfde plek, achter diezelfde plant, denk ik, zit nu Job Jansen. Met hem ga ik praten. Ik voel me dus echt een beetje underdressed met mijn gimpen hier. Maar jij bent nu een radical journalist. Ook Job was, net als ik, journalist voordat hij hier terecht kwam. En net als ik heeft hij een tamelijk obsessieve belangstelling voor Duitse politiek. Wauw, een grote kaart van Duitsland aan de muur. Kijk, jij dat niet, toch? Oh ja, maar die planten zijn echt hartstikke dood. Dat zou ook zo wel kunnen, ja. Het is vrijdagmiddag, dus daar gaan we. Twee politieke junkies op weg naar een Berlijnse biertuin. Ja, Job, ik kan uit eigen ervaring zeggen, de meeste mensen beginnen gewoon spontaan keihard te gapen als je over Duitse politiek begint. Waar komt dat hardnekkige misverstand vandaan dat Duitse politiek saai is? Ja, dan is het antwoord Merkel. Als jij 4 verkiezingen op rij wint, waarvan de laatste 3, fluitend zou je kunnen zeggen, dan ontstaat er toch een beeld van, dat kabbelt allemaal wel lekker door in Duitsland. Ja, alleen dat gaat nu dus niet meer op. In september krijgt Duitsland een nieuwe bondskanselier. Leg jij nou eens aan de mensen uit, waarom is het relevant? Welk nieuw poppetje daar straks in dat kanslerambt zit? Ik denk dat dat dezelfde vraag is die veel mensen zich hebben gesteld toen Merkel aan de macht kwam. Ze was niet heel erg bekend. Niemand had verwachtte heel erg veel van haar. En de jaren daarna wordt Merkel de leidende figuur in Europa. En dan zie je dat de persoon, bondskanselier in dit geval, ontzettend belangrijk is voor het hele imago van Duitsland. Onder haar leiding is Duitsland van een Europese speler een wereldspeler geworden. Waar Kissinger ooit nog zei, wie moet ik in godsnaam bellen als ik Europa aan de telefoon wil krijgen? Dat probleem was er de afgelopen jaren niet, want je belde gewoon naar Merkel. En het is maar de vraag of dat met de nieuwe bondskanselier weer het geval is. Want dat duurt natuurlijk wel weer even voordat je weer hetzelfde gezag hebt opgebouwd als dat Merkel heeft opgebouwd. Zeg nou eerlijk, als je aan Duitsland denkt, denk je aan Merkel. Dus ja, je stapt wel in hele grote schoenen. En daarom is het maar helemaal de vraag welk imago dat de nieuwe bondskanselier Duitsland gaat geven in de komende jaren. En hoeveel gewicht dat Duitsland dan weer gaat krijgen. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. En dat is de wasmachine? Echt? Van Merkel. Ik heb het altijd een beetje op een UFO vinden lijken. Hoe dan ook, wat ze daar in die wasmachine allemaal bedenken, hoe belangrijk is dat voor Nederland? Duitsland is in alle opzichten denk ik de belangrijkste partner van Nederland. En misschien wel de belangrijkste land in heel Europa. Of in ieder geval een land met heel veel politiek gewicht. Duitsland moet je zien als een soort olietanker die op zee is. En wij varen er als Nederland als een speedbootje omheen. En we proberen die olietanker af en toe een beetje naar links of een klein beetje naar rechts mee te sturen. Maar ja, we moeten wel realistisch zijn. We zijn niet het allerbelangrijkste land in Europa. Dus wij moeten heel veel moeite steken in die relatie met Duitsland. En elke keer maar weer onze standpunten blijven herhalen. En ook voor zorgen dat je voor Duitsland die betrouwbare partner blijft waarmee je goed kan samenwerken. Over Merkel en Rutte gaat altijd het verhaal dat ze met elkaar sms'ten. Maar voordat je met de nieuwe kanselier weer op app-basis bent. Ik bedoel, in hoeverre kun je er nou van uitgaan dat alles in Duitsland wel zo'n beetje op dezelfde weg doorkabbelt als Merkel straks weg is? Denk je dat er veel gaat veranderen? Nou, wat mij opvalt is dat Duitse jongeren steeds politiek bewuster worden. En dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom de Groenen in de laatste jaren veel succes hebben weten te boeken. En een aantal deelstaten heel groot geworden. In Baden-Württemberg zelfs de grootste partij. En ja, misschien is het zo dat door de lange regeerperiode van Merkel jongeren ook een beetje in slaap zijn gesust. Voor veel jongeren die zijn geboren met Merkel, die kennen helemaal geen andere bondskanselier. En ineens is het thema klimaat en toekomst heel belangrijk geworden. En dan zie je organisaties als Extinction Rebellion en Fridays for Future die heel groot waren hier in Duitsland. En dat heeft jongeren echt politiek bewust gemaakt. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat jongeren zich eigenlijk vrijwel niet aangetrokken voelen tot partijen zoals de SPD en de CDU. En wel tot zo'n partij als de Groenen. De laatste keer dat heel Duitsland naar de stembus ging was bij de Europese verkiezingen van 2019. Toen bleven de Christendemocraten van Merkel, vooral door hun oudere kiezers, de grootste. Maar de Groenen werden, door al hun jongere kiezers, ineens de tweede partij. Gaan we straks in september weer zo'n generatieclash zien? Ik weet het niet. Er is in elk geval vast een groot verschil. Merkel, die doet niet meer mee. Ik denk dat het voor mij ook, zij als bondskanselier ook meer betekent dan een Gerhard Schröder of een Helmut Kohl of zo. Ja? Ja, zeker wel. Ook al heb ik nooit op haar gestemd. Ik ben er wel heel blij van. Ja? Dit zijn Esther, Emma, Hoesijn en Julia. En je gaat ze in deze podcast vaker horen. Ze zijn allemaal deel van wat wel de generatie Merkel genoemd wordt. Ze groeiden op in Duitsland en maakten in hun hele politiek bewuste leven nooit een andere bondskanselier mee. Ze werken of studeren al een tijd in Nederland en ze zijn onze eigen zeer willekeurige steekproef uit die generatie Merkel. Ze zitten naar eigen zeggen allemaal zo'n beetje links van het midden. Ze zijn ook geen fans van Merkel. Hoewel, een van hen was ooit lid van de jongerenbeweging van Merkels Christendemocraten. Ik ben haar echt zeker dat ze echt de geschiedenisboeken ingaat. Met heel veel dingen die in haar periode zijn gebeurd. Maar ook de eerste vrouw natuurlijk. De eerste vrouwelijke bondskanselier. Ja, misschien ook een beetje het idee dat ik in het buitenland zit. En dan dat wel met een zekere trots kan zeggen dat zij onze bondskanselier is. Ja, wel een beetje. Ja. Nou, ik vind het wel een raar gedachte dat zij niet mee is na september of zo. Dat voelt voor mij echt totaal raar. Ik was 6 of 7 toen ze bond. Dus ik heb ook echt geen politiek herinneren voor Merkel. Dus het voelt voor mij echt heel raar dat ze niet meer zou zijn. Ook ben ik geen fan van haar of zo. In deze podcast stellen we ons dus de vraag: hoe kijkt de generatie Merkel terug op de afgelopen 16 jaar? Zij moeten tenslotte het langste door met het land dat Merkel straks achterlaat. Ik ben geen Duitser, dus officieel tel ik niet. Maar ik voel me wel verwant met die generatie Duitsers die nooit een andere kanselier meemaakte. Ergens ben ook ik met Merkel opgegroeid. Op mijn 18e werkte ik dus als kamermeisje in een Beiers hotel. Het was 2002 en Merkel was net fractievoorzitter geworden van de ChristenDemocraten. Fascinerend vond ik dat. Want als ik haar op televisie zag, na het poetsen, dan leek ze helemaal niet per se op een powervrouw. Mensen in landen weten dat ihr gesetz eben keine begrenzing van toewandeling biedt. Mijn Merkel-fascinatie bleef. In de zomer van 2013 werkte ik een tijdje bij de Duitse krant Die Zeit. En ik zag hoe Merkel op de toppen van haar macht op haar sloffen de verkiezingen won. Ja, lieve vrienden. De jubel zeigt, we kunnen ons heute alle freuen. Dat is een super ergebnis. Ik möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken. Maar ja, uiteindelijk heb ik haar altijd alleen maar uit de verte bestudeerd. Hoe is het om werkelijk met Merkel op te groeien? Herzlichen Dank. Oude koperfabriek in Kreuzberg. Binnenplaats. Hallo Anna. Hallo. Hoi, freut mich. Super. Dank je. Dit is Anna Franske. Ze schrijft voor Die Zeit over jongeren. En van haar wil ik weten, hoe zit dat nou met dat politieke bewustzijn onder jonge Duitsers, waar Job het op de ambassade over had? En bestaat er volgens haar zoiets als de generatie Merkel? Er was een team van Z, zo'n eigen jugendportaal, die een eigen redactie in zo'n Kreuzberger fabriek-etage had, neben dem club. Hiernaast zit een club en Anna zegt, ja, dit is natuurlijk helemaal zoals je het Berlijnse hipsterbestaan voorstelt. Ze heeft hier net een hele middag TikTok-filmpjes opgenomen. TikTok te maken. En ik ben hier omdat ik eind vorig jaar een artikel las van Anna op Zeit Online. Wij Merkel-kinderen, heet het. Slaat die titel ook op jou? Ja, ik ben tatsächlich een Merkel-kind. Also, ik war... Anna noemt zichzelf ook een Merkel-kind. De verkiezing van Merkel was de eerste die ze bewust meekreeg. En sindsdien was Merkel er gewoon altijd. 10 van 11, fast 11. Genau. Anna was 10, bijna 11, toen Merkel in 2005 tot bondskanselier werd gekozen. CDU en CSU zijn de sterkste kracht. De Unie had daarmee een klare auftrag onder schwierige bedingungen een regering te bilden. En in dat stuk wat ze eerder schreef vroeg Anna zich af, hoe zijn wij, kinderen van het tijdperk Merkel, door haar beïnvloed? Eerst dacht ik, meine Güte. Ik bedoel, als iemand mij zou vragen hoe Mark Rutte mijn afgelopen 16 jaar bepaald heeft, zou ik het ook niet direct weten. Maar voor jonge Duitsers is Merkel kennelijk een bepalende figuur. Anna, je hebt het zelfs over een heimelijke liefde voor Merkel, waar je jouw generatiegenoten op betrapt. Hoe zit dat? Ik denk dat het wat daarmee te doen dat een jonge generatie op een art geprägt is van ihr. Nou, zegt Anna, mijn generatie lijkt zich op een bepaalde, nou ja, bijna emotionele manier met Merkel verbonden te voelen. Of ze het nou politiek met haar eens zijn of niet. Maar het was een tijd van großer, op de ene zijde großer stabiliteit. Also, dat is ook iets wat ja veel met Merkel verbonden wordt. Het was natuurlijk een tijd van grote stabiliteit. Althans, dat wordt vaak met Merkel verbonden. Geen schandalen, kritiek liet ze van zich afglijden. En in tijden van crisis profileerde ze zich als ja, de rationele natuurkundige die simpelweg de meest verstandige beslissing nam. Ja, schon auch eine Form von Ruhe, irgendwie, die sie ausstrahlt. Het is haar politieke stijl, de rust die Merkel uitstraalt. En waarmee ze ook zo afstak bij al die autoritaire macho's om haar heen. En gleichzeitig stimmt dat natuurlijk niet. Het is geen. Also, diese 16 jaar. En tegelijkertijd klopt dat natuurlijk niet. De tijden zijn niet meer stabiel en rustig. Er is de klimaatcrisis, er is waanzinnig veel structureel racisme in Duitsland. Er is veel te doen over de rol van de politie en de geheime diensten daarbij. Dat is ook het tijdperk Merkel. Oder auch an diesem Satz, wir schaffen das. Also an diese, ja, ihre Entscheidung. Maar natuurlijk is het vooral die ene zin, dat wir schaffen das. Wat mensen uit mijn generatie vooral met Merkel verbinden. Oder was man mit ihr verbindet auf eine Art. Biertje? Ja. Hey, ook een biertje? Hey, hallo. Wat is nou het eerste moment uit die afgelopen 16 jaar dat bij je boven komt als je denkt aan Angela Merkel? Emma? Wir schaffen das. Julian? Ja, eigenlijk ook wir schaffen das. Ja, dat zou ik ook zeggen. Is er een moment dat ze je verbaasd heeft in positieve zin? Ja, dan eigenlijk ook weer Schaffendas op het eerste moment. Voordat je dan zag hoe dan de omzetting daaruit zag. Maar op het eerste moment dacht ik, oh, eindelijk. Ja, dit moeten we doen. Grens open, laat hem komen. We hebben verantwoordelijkheid. Dus, vor 11 Monaten heb ik genau hier in diesem Raum gezegd... Deutschland is een starkes land. Grote internationale media als bijvoorbeeld de Financial Times schrijven... toen, in 2015, stond een generatie op die met Merkel een ander, nieuw Duitsland wilde zijn. Eindelijk stond Duitsland een keer aan de goede kant van de geschiedenis. We hebben zo vieles geschafft. We schaffen dat. Ik glaube, ik kan dat gar niet zo... unterschreiben, dass das die Geburt der Generation Merkel war, weil dafür kenne ich auch... Nou, zegt Amna, als dat al het moment was dat er zoiets als de generatie Merkel ontstond, dan was het vooral omdat we toen politiek wakker zijn geworden. Man kann doch nicht sagen, wir schaffen das und gleichzeitig... Het Wir schaffen das was voor veel jongeren aanleiding om veel kritischer naar Merkel te gaan kijken. Bijvoorbeeld omdat ze het vanaf het begin af aan al oneens waren met Merkels welkomstgebaar. Die schoven alleen maar verder naar rechts op. Of juist omdat ze teleurgesteld waren toen bleek dat Merkel haar belofte niet nakwam. Je kunt toch niet zeggen, wir schaffen das en dan gelijktijdig toestaan dat mensen op open zee verdrinken, omdat je het in Europa niet eens wordt? Want heimelijke liefde of niet, Amna zegt ook, de Merkel-kinderen komen in opstand. Die weren zich... dagegen diesen Status quo, den sie total verkörpert hat und auch immer mit diesem weiter so auch zu einem tatsächlich politischen Slogan gemacht hat. Von links tot rechts zie je dat jongeren zich verzetten tegen de status quo die Merkel belichaamde. Mit haar eeuwige Motto van weiter so, gewoon doorgaan. Dieses weiter so ist wie so zu einer Last geworden. Dat soort slogans verhullen de breuklijnen in onze samenleving. Maar ook de enorme uitdagingen waar Duitsland voor staat. En waarop de politiek een antwoord moet vinden. Wie als gesellschaft irgendwie meistern müssen und wo das politische System eine Antwort darauf finden muss. Oké, de Merkel-kinderen roeren zich, zegt Amna. En ik wil weten, waar schoppen die jongere generaties Duitsers dan precies tegenaan? Welke vragen zijn het waarmee Merkel hen achterlaat? Met die vragen op zak ga ik terug naar Berlijn. Maar ooit begon mijn Duitse avontuur in Beieren. En Duitsland is natuurlijk meer dan de hoofdstad. Juist in de provincie worden de gevolgen van wat Merkel en haar ministers besloten gevoeld. En omdat we door corona maar kort in Duitsland kunnen zijn... is mijn collega Edwin Koopman intussen ook onderweg. Edwin is binnen onze redactie de grote Latijns-Amerika-kenner. Maar gelukkig heeft hij ook wel wat met Duitsland. Direct na de val van het IJzeren Gordijn ging hij op onderzoek uit bij de Oosterburen. Weet je meteen dat Edwin niet van generatie Merkel is. Edwin neemt de trein naar het Beierse stadje Passau. En dat is geen toevallige bestemming. De breuklijnen die door de Duitse samenleving lopen. Zo noemde Amna ze toch. In Passau kan je ze duidelijk zien. Ja, aangekomen in Passau. Letterlijk aan de rand van Duitsland. Op de grens met Oostenrijk. En niet ver van Tsjechië. Een hele... schilderachtig stadje langs de Donau. Dat leeft van het toerisme. Met de rolkoffertjes komen ze hier langs. Maar Passau is ook de plek waar 6 jaar geleden... honderdduizenden migranten het land binnenkwamen. Toen Merkel besloot de grenzen niet te sluiten. Passau werd het Lampedusa van Duitsland genoemd. Also klar, 2015 sind ja 330.000 Flüchtlinge durch Passau gekommen. Ja, Perdita Wingerter is een van die vele Passauers die de migranten helpen om te integreren. Bijvoorbeeld door samen met de autochtone Duitsers te tafelvoetballen. Dat man miteinander in contact komt. Hoe staat Duitsland ervoor? 6 jaar na Merkels Wir schaffen das. In hoeverre hebben al die nieuwkomers hun plek gevonden? Ja, en het antwoord op die vraag komt natuurlijk aan bod in het vervolg van Generatie Merkel. Alle afleveringen zijn te vinden via onze site of, makkelijker nog, abonneer je op Generatie Merkel via de bekende podcast-apps. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en voor deze week. Dank voor het luisteren. Wij zijn er maandag weer. En zometeen hoort u Mangiare met Petra Possel en daarin Yvette van Boven over Van Boven's leftovers. Want wie haar oeuvre een beetje kent, weet, die gooit nooit iets weg in de keuken. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Wouter Walgemoed. Twee belangenverenigingen voor IC-personeel blijven erbij dat opschalen naar een